Był program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Do Berlina z Ukrainy wrócili niemieccy inspektorzy OBWE uwolnieni w Słowiańsku. Polak też ma być wkrótce w domu. Zamieszki z udziałem kibiców w Rzymie. Włoskie media informują o 3 rannych. To im i strażakom Polacy ufają najbardziej. Leśnicy obchodzą dziś swoje święto. O ich pracy za moment. Inspektorzy OBWE uwolnieni dziś w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy wracają do domów. W kraju są już 4 Niemcy. Wieczorem wylądowali na berlińskim lotnisku wojskowym. Przylecieli na pokładzie rządowego samolotu. Na płycie lotniska czekała na nich niemiecka minister obrony i najbliżsi. Jeszcze dziś w nocy do Polski ma wrócić nasz wojskowy, który uczestniczył w misji na Ukrainie. W tej chwili jest w Kijowie. Do ukraińskiej stolicy według miejscowych mediów przylecieli Czech, Polak i Duńczyk. Po majora Krzysztofa Kobielskiego poleciał do Kijowa specjalny samolot wojskowy. 8 obserwatorów wojskowych OBWE zostało zatrzymanych 25 kwietnia na rogatkach kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów Słowiańska. Było to 4 Niemców, Polak, Duńczyk, Czech i Szwed. Tego ostatniego zwolniono po 2 dniach ze względu na stan zdrowia. Prorosyjscy separatyści rozważali wymianę inspektorów OBWE na swoich towarzyszy domagających się powstania Donieckiej Republiki Ludowej. Żadne ustalenia w tej sprawie jednak nie zapadły. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier ujawnił wcześniej, że zwolnienie zakładników poprzedziły bardzo trudne negocjacje. Wielokrotnie były one bliskie załamania się. To, że wszystko dobrze się skończyło, jest wynikiem niestrudzonej dyplomatycznej pracy. Dlatego chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli doprowadzić do tego szczęśliwego zakończenia. Uwolnienie obserwatorów OBWE z zadowoleniem przyjęła Unia Europejska. Oświadczenie w tej sprawie wydała szefowa unijnej dyplomacji. Catherine Ashton podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w uwolnienie zakładników więzionych przez prorosyjskich separatystów w Słowiańsku. Za tym powinno pójść uwolnienie wszystkich innych zakładników przetrzymywanych przez nielegalnie uzbrojone grupy we wschodniej Ukrainie, napisała szefowa unijnej dyplomacji. Co najmniej 3 kibiców zostało rannych w zamieszkach, do jakich doszło w Rzymie przed wieczornym meczem Napoli z Fiorentiną w finale piłkarskiego Pucharu Włoch. Jak podają miejscowe media, stan jednego z kibiców jest krytyczny. Według włoskich agencji prasowych i stacji telewizyjnych rannych zostało 3 kibiców Napoli. Z kolei dziennik La Repubblica informuje o 6 poszkodowanych. Wiadomo na pewno, że jeden z rannych został postrzelony w klatkę piersiową, gdy zmierzał na stadion olimpijski. Przewieziono go do szpitala. Inny z kibiców ma ranę postrzałową ramienia. Policja znalazła pistolet, który był użyty podczas zamieszek. Do starć między kibicami obu drużyn doszło niedaleko stadionu. Fani obrzucali się wzajemnie petardami i innymi przedmiotami. Większości z nas kojarzą się z przechadzkami po lasach w zielonych uniformach. W rzeczywistości zadań mają wiele. Mowa o leśnikach. Dziś razem z drzewiarzami obchodzą swoje święto. Aktywność leśników zależy w dużej mierze od pory roku, wyjaśnia Robert Płocki, nadleśniczy z Sokołowa Podlaskiego. Teraz jesteśmy w okresie wczesnej wiosny, więc szczęśliwie w tym roku zakończyliśmy już pracę związaną z sadzeniem lasu, bo to jest jakby jedna z najważniejszych aktywności, jaka występuje w nadleśnictwach, bo od dobrej jakości wykonania tych prac zależy cała przyszłość tego pokolenia drzewostanu. Do leśników należy też przygotowanie infrastruktury przydatnej dla tych, którzy lasy odwiedzają. Miejsca parkingowe, instalacje czy też infrastrukturę wypoczynkową, edukacyjną, tych spraw związanych z przyjaznym odbieraniem lasu wykonywanych przez nas leśników jest bardzo dużo. Warto podkreślić, że leśnicy są obok strażaków jedną ze służb cieszących się największym zaufaniem Polaków. To był serwis Trójki. Deszczowa noc w południowo-wschodniej Polsce, w innych regionach bez opadów. Noc zimna w Olsztynie i Bydgoszczy minus 2, w Poznaniu minus 1, w Warszawie i Łodzi 0, 5 w Przemyślu. Jutro padać może na północy i na krańcach południowych. Na termometrach zobaczymy od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z Łezką Wokół zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia w środę o 18.00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl.

Iwanka Kunawa za konsoletą, a przed mikrofonem w zastępstwie Mariusza Owczarka, Bartek Gil. Jedna kwestia będzie wyglądać na pewno tak jak zawsze, czyli będzie mało obiektywnie. Zapraszamy na dwugodzinną audycję. Na początek Six Organs of Admittance ze swojej ostatniej płyty wydanej w 2012 roku, Ascent. I tak będzie wyglądał początek tej audycji, może nawet cała pierwsza godzina. Dużo psychodelii, dużo takich folkowych rubieży. No, przede wszystkim gitarowego grania. Six Organs of Admittance, kilkanaście płyt na koncie. Ta ostatnia Ascent już 2 lata temu się ukazała. No i mam nadzieję, że w tym roku Benczasny wyda płytę kolejną. A na tej płycie Benczasny spotkał się ze swoimi starymi kolegami z zespołu Comets on Fire. Być może wystarczy nam dzisiaj czasu, żeby z Comets on Fire także się spotkać. Ale tymczasem zespół OM przypomni nam o sile muzyki repetywnej. Al Cisneros i Chris Hughes z 2007 roku. Wtedy jeszcze zespół On był duetem, teraz są triem z bardziej dubowymi inklinacjami. Al Cisneros, basista i wokalista, od pewnego czasu zresztą wydaje swoje solowe nagrania, w których bas podbija właśnie takim cięższym jeszcze dubowym brzmieniem. Zapytany 2 lata temu przy okazji reaktywacji swojego jeszcze bardziej chyba znanego zespołu Sleep o to, jaka jest różnica między graniem wtedy, czyli powiedzmy na początku lat 90., a teraz w XXI wieku, powiedział: niedawno graliśmy na festiwalu Roadburn. To było 2 lata temu. My, Sleep i The Obsessed. W tym samym zestawie graliśmy w 1993 roku. Bilety były po 5 dolców, a oglądało to niecałe 40 osób. Tych samych facetów, te same zespoły. No, kiedyś takie były czasy, że muzyka stonerowa częściej odnajdywała publiczność wśród punków. Myślę, że na taką przemianę, jaka stała się udziałem zespołu chociażby Sleep, musi z całą pewnością poczekać jeszcze Ilias Ahmed. Thank you. bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania, a skargi proszę kierować pod adres mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Mariusza można pewnie spotkać jeszcze o tej godzinie gdzieś na sopockim deptaku, proszę poszukać. Ilias Ahmed 3 lata temu wydał przepiękny mini-album, taki winyl, bardzo limitowany, ale na szczęście też później udostępniony w dystrybucji cyfrowej razem z niejaką Liz Harris, Grouper. Ten ich wspólny projekt nazwali Visitor, ale my go dzisiaj nie będziemy słuchać, za to rozbiliśmy sobie tych dwóch artystów na 2 osobne spotkania. Przed chwilą Ilias Ahmed, a teraz Grouper z płyty z 2008 roku. Thank you. Dwie piosenki z paniami w rolach głównych. Najpierw Gruper, a teraz przed chwilą trio Espers. U nas chyba najbardziej znane z tego, że kiedyś wykonali piosenkę śpiewaną przez Ewę Dymarczyk, Karuzele z Madonnami, ze swojej ostatniej płyty, tym razem z 2009 roku. Tak patrzę, że przyniosłem w ogóle sporo płyt z ubiegłej dekady, chyba szczególnie z roku 2007, bo i on prawie na początku, to rok 2007 i płyta Pilgrimage. I chociażby ta płyta, która teraz przed nami, zespołu Function. Przyznam szczerze, tak się może trochę odkryję, że to jedna z ważniejszych płyt i w ogóle spotkanie z zespołem Function w roku 2007 było takim wydarzeniem mocno kształtującym, chyba mnie, mam wrażenie. Przylecieli wtedy do Polski na mniej więcej miesiąc, tu zaczynali swoją trasę koncertową i potrzebowali miejsca do tego, żeby się ze sobą zgrać, ponieważ mieszkali w różnych miejscach rozsianych po całym świecie, w Japonii, w Australii, w Stanach Zjednoczonych. No, było tych miejsc kilka, to 6 osób zjeżdżało się do Polski tutaj na przestrzeni jakichś 2 tygodni. Nie wszyscy zdążyli na swoje samoloty, więc zamieszania było całkiem sporo. Przyjechali do nas po wydaniu tej właśnie płyty zespół Function i tytuł The Secret Miracle Fountain. Zagrali w Polsce 4 koncerty, jeśli dobrze pamiętam. Chyba ukazała się potem jeszcze jedna płyta, która w bólach powstawała, a raczej była wydawana, bo gotowa była już w 2007 roku, ukazała się chyba w 2010 czy 2011, bez jakiegoś wielkiego, specjalnego szumu. No, ta płyta, z której za chwilę posłucham, The Secret Miracle Fountain, zyskała spory rozgłos na całym świecie i bardzo się cieszę, że udało się wtedy świeżo po wydaniu tej płyty temu zespołowi do Polski przyjechać. Szkoda tylko może, że grali tutaj w wakacje, kiedy niewiele osób chyba jest zainteresowanych klubowymi koncertami. A szkoda. chilling cut in the Garden of Eden. Thank you. 33 ze swojej też ostatniej, jak do tej pory, płyty wydanej w 2012 roku, Toward the Low Sun. 33 i Function, te historie jakoś się ze sobą przeplatają, bo Jim White, perkusista 33, w momencie, kiedy wyjeżdżał na stałe do Stanów Zjednoczonych, wynajął swoje mieszkanie w Melbourne właśnie jednej z dziewczyn, która Function grała. Myślę, że nieprędko doczekamy się kolejnej płyty 33, więc jeszcze jedno nagranie z tej ostatniej płyty. Dave mówi, że to jego ulubiony zespół koncertowy, Dirty Three. No i bardzo się cieszę, że mogę stanąć w jednym szeregu z Nickiem Cave'em. Też tak uważam. Nie ma chyba dwóch takich samych koncertów Dirty Three, a najbardziej wspominam ten z 2012 roku, z festiwalu Primavera. Ten koncert jest do zobaczenia w internecie. Są fragmenty, których można posłuchać i szczerze gorąco polecam, bo tego się nie da opisać, tej energii, jaką stworzyli właśnie po wydaniu tej płyty, z której ich przed chwilą słuchaliśmy. No, koncert Dirty Three w Polsce byłby spełnieniem marzeń. A czym jest spełnienie marzeń? No, chyba jedną z lepszych piosenek Sonic Youth. I see your wishes on the wall, and that's alright with me. I see you run to make a call, hoping that there's someone free. Your life and my life, they don't touch at all. That's no way to be. It never seems so far. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains.